I seriously believe something weird is going on. What is that thing? We have to stay together. This isn't right. We should split up. Yeah, good idea. Ny vecka och nytt avsnitt av Tittar och snacka med Emil och med Gustav. Idag kommer vi snacka om skräckfilmen i citationstecken Cabin in the Woods, producerad av Joss Whedon. Mannen bakom The Avengers. Ja, och om man så vill Buffy, den tv-serien och ja. Där. Mest känd från tv. Sedan så har jag även en lista då, med tanke på att Cabin in the Woods ändå är en skräckfilm på ett annat sätt. Så har jag en lista då på tre saker som jag saknar i skräckfilmsgenren nu när den ändå går på tomgång. Och du är ett gammalt, ska vi tillägga här för någon lyssnare som är ny. Du är ju väldigt förtjust i den gamla skräckfilmen. Gammal som i även 80-talet. Alltså du är en stort fan. Precis. Av Terror Film, Street och Jason. Jag är ju ingen sån här finsmakare som... Och finsmakare när det gäller skräck är väl att man verkligen inte är en finsmakare. Alltså att man letar upp så här italienska små skitdåliga skräckfilmer och älskar det och sådär. Den skräcken jag är uppväxt med och jag gillar det är liksom... mitt föran och inte mycket mer. Så att... Ja, men för jag vet, jag fick frågan en gång av en människa som frågade så här: men vilka filmer tycker Emil om? För den här personen då upplevde att, men du gillar ju ingen film som vi diskuterar om. Och då var jag så här: jo, men Terror på Elm Street, hela filmserien, och Jason X, svarade jag liksom. Och så lade jag till, och så tror jag Halloween-filmerna också. Jag tycker inte om att du sätter in mig ett fack på det sättet. Nu tycker jag vi kör igång lite. Och du har någonting du vill inleda med innan vi kör Cabin in the Woods. Jag har en liten grej som jag tänkte på nu när för jag hade ett samtal med min gudson Ludvig om filmer han satt och grät. Han hade gråtit i någon film. Om det var Dumbo, klassiska Dumbos mamma sitter inspärrad och vaggar honom utanför fängelsegallret i sin snabel till den. Hur gammal är Ludvig? Ja, men det är det som är roligt, att han är 14, han har en så här ihop med den snygga tjejen och vågar fortfarande gråta till filmer han brukade gråta vågar till. Vågar han det? Är det du som nu sätter dit honom så han kommer bli retad för det? Nej, men han är supercool och sånt här. Och som sagt, han får brudarna, så att då är det ingen konflikt att inte leva upp till vissa matchideal. Utan han är soft liksom. Okay. Och helt, jag är helt opartisk i frågan. Men jag snackar med honom och då blev jag så här, och då minns jag plötsligt, för jag minns när han som liten, för att jag är ju en sån som också. Alltså det är ju underbart att se de här gamla filmerna. Jag har pratat om Chaplins pojke förut, men även Dumbo och vissa äldre Disney-filmer med just barn, för att deras sorg när de ser det här, för du och jag och andra vuxna, när vi säger jag grät när jag såg den filmen, så kan det ofta, det där som vi kallar för gråta, kan oftast vara att vi fick en klump i halsen eller vi gnydde till i en halv sekund. Det är gråta för oss, medan barn bara brister. Och då på något sätt sitter man där själv. Och det blir en så maxad upplevelse. Se filmer med främst barn och vissa kvinnor. Män är ju värdelösa. Jag vet att jag har en kompis som älskar Notting Hill och Tidvattens furste, introducerade mig. Ja. Och han ser Notting Hill om och om igen, för att han blir så gripen. Och som han uttrycker det så här: jag, det kommer tårar varje gång. Men jag betraktat honom. Vi bodde ihop för några år sedan. Och då betraktade jag honom. Och han rör inte en min. Han ligger som en säl på en kudde. Och ser helt likgilt ut. Men i hans värld så brister han ut i tårar. Vilket han då gör invärtes säkert. Men jag får ju inte den inlevelsen tillsammans med honom. Medan då kontrasten att se med ett barn som bara brister totalt. Och tittar på en. Med det här hulkande gråten. Som att man befann sig som flyktingar i ett krig. Och det är väldigt fint. Och av den anledningen så tänkte jag att jag ska se om Micke och Molle. Som på engelska heter The Fox and the Hound. För den minns jag knappt från när jag var liten. Den kom 81. Handlar ju om en räv. Som tas om hand om en gammal kvinna. Och räven blir bästa kompisen med en liten hundvalp som väl senare bli någon form av jakthund och sådär. Och så har man konflikter. Har du någon relation till The Fox and the Hound? Jag tror jag sett den när jag var yngre, men det är ju inte en av de stora Disney-filmerna. Det var ju där 70-80-talet där filmerna kom och försvann lite. Precis, den är ingen av de stora klassikerna, men när till exempel så här kanske unga tjejer får lista sina favoritsnyftare och det där som verkligen har vuxit upp med hela Disney-universumet, så där är den väldigt populär. Där är den en liten klassiker. I en specifik Disney-älskares värld så blir Fox and the Hound en vad Jason X är för dig liksom. Jag tänkte att de håller på att slänga med Jason X så jävla mycket. Men ja, fortsätt. Ja, men du förstår vad jag menar. Jo, och så då börjar jag se den här. Och introt till Fox and Hound, det är så långt. Och det är så mysigt. Du vet, det är såna animerade kameraåkningar till förtext. Ja. Över den här mystiska skogen. Och det för inte handlingen framåt på något vis. Men man bara hamnar i en förtrollad stämning. Och det här pågår i ett par minuter, så att när väl karaktärer dyker upp så är man i det här universumet. Och länken jag direkt tänkte på då, det var när vi gick utbildningen, så hade vi en känd producent som skulle visa excerpter ur bra filmer liksom. Och hennes fokus var ju manus, och då blev jag väldigt förvirrad, för hon visade intro till Alla presidentens män. 70-talsklassiken som jag nog inte behöver förklara särskilt mycket. Dustin Hoffman, Robert Redford. Och det är inbrottet på ja, det är Watergate-skandalen. Ja, exakt. Det är inbrottet på kontoret. Bilder från Nixon. Alltså det tar en väldigt tid på sig att etablera det här universumet. Och så sa den här producenten att här har ni. Alltså, det är så jävla snyggt intro. Men där jag var så här, okej, men Om jag hade skrivit ett sånt här långt intro idag i manus, så tror jag inte att det spelar någon roll. De flesta, inklusive de som älskar då intro till Alla presidentens män, hade dissat det idag. Det vill säga att man vågar inte göra det idag. Nej. Ens när det är safe. Alltså, om man inte heter Quentin Tarantino och gör Inglourious Basterds kanske. Exakt, för då kan man göra det. Och även när man har en given hit, det vill säga Avengers 2, skulle de kunna kosta på sig att ha ett artigt, långt, stämningsfullt intro, för att folk kommer gå och se det likt förbannat ändå. Så där borde man lite mer vågare, tycker jag liksom. Då drar vi igång då med Cabin in the Woods. En film som jag hållit koll på, för att jag tror filmen gjordes 2009, men den har liksom aldrig fått release. Den liksom hamnat likt Jason X faktiskt på en hylla i väntan på ett releasedatum. Och jag tror även det var en del när MGM gick i konkurs. Jag tror att det var MGM på något sätt som hade någonting med filmen att göra. Och när de gick i konkurs så kunde liksom inte filmen hitta något hem och sådär. Sen tror jag Lionsgate köpte upp den, och nu är den släppt då några år senare. Och det är ju en film som, den har byggt upp hype. Och den här pepparen har fått fina recensioner och sådär. Och det är väldigt kul att den kommer till Sverige, för det är ju en titel som man, så fort man såg affischer, en trailer eller sådär, så visste man att den här kommer gå direkt till video i Sverige. Så det är skönt att Noble släpper den. Ja, och Noble skulle länge släppa den direkt på DVD. Så att de ändrade sig lite i sista stund och hittade det. Det är väl kanske att den gick så pass bra, att den fått så pass bra word of mouth då i USA, och att den även har spelat in tillräckligt mycket pengar då. Och att en viss man då, Josh Whedon, har plötsligt blivit ett namn. Men vad tycker vi om den här filmen då? Jag låter dig börja faktiskt. Ja, men då kan jag säga så här, och jag ska stanna så kort jag bara kan vid min liknelse inom sporten här. Men jag måste säga, berätta om följande, för det har varit, som du vet, pågår ishockey-VM i Sverige. Och det behöver jag inte säga någonting om, men jag tittar ju naturligtvis. Jag vet knappt om det, Gustav. Men nu senaste dagarna har jag haft väldigt fin dramatik inom sporten. För dessutom var det kvartsfinal mellan New York Rangers och Washington Capitals i NHL, där New York Rangers under dramatiska former gick vidare. Men den stora, stora dramatiken, som kommer bli en historisk klassiker, är att Manchester City vann Premier League över Manchester United. Det har de inte gjort på 44 år. De är lillebrorsan som har köpts upp av rika människor och byggt ett lag den vägen. Vilket cyniker kan ha problem med. Men det spelar ingen roll för den fattiga publiken. Det är en häftig resa ändå. Och alltså, det var 3 minuter kvar på matchen, så ligger Manchester City under och gör på ett helt sjukt sätt. Cynikerna skulle säga att matchen är köpt liksom. Men det såg man att så var det inte. Utan de gör 2 mål så att de kan vinna ligan liksom. Och det var en sån lyckan i de här spelarna efteråt. I det jag vill åt som introduktion. För i det momentet, och det var någon spelare som sa det, som till och med heter Joe Hart, han är målis, Hart, hjärta, men han är så, i den stunden så spelar det ingen roll alla så här miljoner dollar de tjänar, eller pengar, lyxbilar, brudar, ingenting. Utan det är bara hjärtat för sporten som de är så stolta över. Förstår du vad jag menar? Ja. Alltså i den här vinsten, just där och då, så existerar bara hjärtat. Man hade kunnat ta ifrån dem all lyx och all cred. Det är bara så här, glädjen att spela fotboll. Och vad man än älskar, alltså du och jag älskar film, så är det ju där den största kicken finns. Och när det här, och när jag satt och bevittnade det här live på Viasat Play, så insåg jag att fan, det är ju den här typen av kick som jag känner för Manchester City-fansen. Alltså som jag får av hela den här idrottsstunden. Som jag älskar att få när jag ser en film också. Alltså att bara få bli så lycklig. Antingen om det är subjektivt som med The Muppets. Där jag blev ju, jag var ju superlycklig efter den filmen. Oberoende av vad du kunde slänga för saker om vad som inte funkar med den filmen. Jag var lycklig och den kicken i det jag går efter, Mina till Paris. Jag fick något liknande här med The Cabin in the Woods. Och jag ville ha det här långa introt, för jag kommer säkert hålla med dig. Jag är helt säker på att du inte har blivit kär i The Cabin in the Woods. Men jag vill bara inleda så att alla vet det innan vi börjar diskussionen. Innan jag börjar hålla med dig om saker vi kommer diskutera. Att jag blev kär. Och när jag blir kär så kan jag analysera en films svaghet. Men det spelar ingen roll. Jag är kär ändå. Okej. Okay. Och då vill jag säga då att jag tycker det är väldigt fint och trevligt att du blir glad och kär och nöjer dig med att se i stort sett bilder röra på sig. Jag kräver lite mer av att, för att en film ska vara bra. Men eftersom du tyckte den var bra, så vill jag bara ställa en bara fråga om den filmen. Ja, ja. Kort kan jag berätta då först vad det handlar om. Det handlar om några ungdomar som är alla den här typen av slasher, 80-tals skräckfilmer, rätt likt Evil Dead. Det är ett gäng ungdomar som åker ut till en stuga. Det kommer hända massa grejer med dem. Stugan som är ju, de har ju för fan, de har ju homageat. Stugan är ju Evil Dead. Ja, precis. Och hela skogsdungen är det. Jo, men de åker då till den här stugan. Och så händer det en massa skräckfilmsgrejer för dem. Det vi i publiken dock får reda på direkt början är att allt det här är styrt av ett stort team människor i labbrockar som styr allt från dimma till ljud och sådär för den här upplevelsen. Det undrar då, för jag förstår då Joss Whedons intellektuella tanke om att det som händer ungdomarna, det är liksom filmen. De här killarna i labbrockarna och allting, och den här liksom, the director de pratar om, det är filmproduktionen. Och jag kan se det som att den här guden, jag kommer säga, den här guden, eller de gudarna som de offrar de här. Fan, de här, Emil, jag vet inte om vi ska spoila det där. Du är den som har fått mig att... Ja, men jag måste. Vi kommer släppa det efter och det gått upp, så då tycker jag man får spoila. Jag måste det för diskussionen. Men det jag undrar till dig som du tyckte om den här filmen. Mm. I filmens universum, vad handlar det här om? Varför bygger de upp den här stora, stora maskinen, det här maskineriet, för att döda de här ungdomarna, för att offra dem till de här gudarna som finns i universumet? Vad handlar filmen om? Varför gör de här snubbarna i labbrockarna det här mot de här ungdomarna? Vad handlar det om? Du som ändå gillar filmen måste ju ändå också gilla handlingen. Jo, men jag gillar resan. Vad handlar Jason X om? Alltså, vad är den inre resan där som är så viktig att berätta? Jag snackar om inre resa eller karaktärernas resa där. Jag snackar om varför sitter de här vetenskapsmän snubbarna och styr och ställer för att döda de här människorna likt en 80-tals slasherfilm. Och istället, varför bara helt random bara kidnappar man inte och bara dödar dem direkt liksom? Precis. Eller och varför, alltså varför bygger man upp det stora maskineriet för det? Och då nu, jag förstår sagt, jag förstår det intellektuella experimentet och leken. Men jag undrar liksom i filmen, vad går det ut på? Jag tror de nämner att den klassiska som alltid på film, de måste själva göra valet att ha med det att göra. Jo, men ändå hela det här bygget för det, för mig känns bara så här. Ja, det var inte bara fråga till alla som älskar det. Jo, fast nu så här är det, men nu är du inne på så här klassiska logiska luckan som även så här, vad är det, Terminator 2 har det. Jag frågar det är inga logiska luckor, jag frågar liksom överlag vad fan varför handlingen är som i den här filmen, eller anledningen till varför de gör som de gör, eller förklaring till det som jag ser, och därför frågar jag. För om man älskar filmen så borde man ju ändå. Ja, nej, men jag tycker de bygger upp det så bra att jag är med på resan. Och jag menar, för den typen av ifrågasättande går ju att ha på de flesta historier. Och plötsligt köper man inte i stort sett några sagor. Alltså jag menar, varför, det finns ju en annan typ av sån, varför gör de så diskussion som alltid kommer. Och som vissa älskar att föra i stort sett efter varje film. Och det är så här, men varför gjorde inte huvudkaraktären bara på ett visst sätt, så hade inte allt bla bla bla behövt hända. Och då, för att då har man ju inte en berättelse. Nej, men samtidigt så är det ju upp till manusförfattaren att motivera till att de frågorna finns svar på. Man kan ju inte dölja sig bakom liksom, man kan liksom inte gömma sig bakom eller skydda sig bakom att nej, men det är bara en film, eller sådana frågor finns alltid liksom. Jag tror det är väldigt svårt och förklara den här filmen. Men, och jag förstår. Och samtidigt då tycker jag inget fel är att man leker med genren. Det blir, man blir lite meta sådär, meta med slasher-genren och sånt där. Men det gjorde man i Scream, som är kanske mer en vanlig berättelse. Men där kan man säga att man dekonstruerade slasher-genren. Men man samtidigt också erbjöd en tillfredsställande film. För nu kan jag komma till det problemet. Det var bara en fråga, det var inget sådär. Men det jag tyckte var lite jobbigt med den här filmen var att man fick direkt reda på att det här är egentligen ingen riktig skräckfilm. Fast den börjar väldigt bra som en skräckfilm. Efter vi får se de här vetenskapsmäns karaktärerna som ska styra det här spelet då för att döda de här kidsen, så får vi träffa kidsen. Och då tycker jag att här, oj, det var ju fan så här som typ Friend 13 remaken borde startat. För det känns som att det ändå är lagom mycket riktiga karaktärer, och de är lagom trevliga, och de vänder ju på klischéerna. Och det känns rätt skönt. Men sen så direkt så fattar vi att vi kommer fortsätta hålla oss till de här vetenskapsmännen, och att allting bara är en lek. Och leken då, själva skräckfilmen, är inte skrämmande. Det som pågår inne hos vetenskapsmännen tycker inte jag är så charmigt eller roligt heller. Och det enda jag sitter och tänker på är, okej, varför händer det här? Varför sker det här? Jag vill bara ha ett svar. Det enda jag sitter och väntar på. Och det är det som håller mitt test uppe. Och när det svaret kommer, och det här är problem som ofta händer i vanliga skräckfilmer faktiskt. Men det händer ofta i uppföljarna, där man måste bygga vidare på någonting eller måste förklara mytologin man har planterat i första filmen. Det är att man börjar förklara att det finns några gudar som måste ha offer, och vi behöver offra det på det sättet. Och då tycker jag, oj, det svaret var inte för mig tillfredsställande. För det var typ ett svar som jag var rädd för. Jag hade mer fan hoppats att det var någonting i stil med rika, äckliga miljonärer vill göra sjukt komplicerade snufffilmer. Och det är det handlar om. Det hade jag men det, ja, fast det, ja, och det jag, hade ju inte hållit då med den här leken att gudarna är vi i publiken. Nej, men, då kommer jag in här. Jag satt lite mer positiv och tänkte, okej, vad är det? Alltså allting de planterar här, när det börjar bli liksom att det finns övernaturliga element, så blir jag glad och tänker så här, och ser fram emot hela tiden så här, hur kommer de knyta ihop det här? Jag är nöjd med hur den här människan klär sig på morgonen. Och sen håller jag med om, när filmen är slut så kände jag att okej, det fanns så mycket noggrant planterat här, men han glömde knyta skorna. Alltså, det finns skosnören, men de ligger löst längs skon. Men till exempel när du säger det här, det du hoppades på är just det som jag blev så glad att det inte var där. Att det inte var någon dokusåpa. Att det inte var det här som jag tycker har dykt upp, jag menar, i hostelfilmerna och i fler sammanhang. Att det är rika män, eller alltså det är rika människor som vill se fattiga människor. Jo, men det kan jag lida, förstå. Som det fanns redan förstå. På 60-talet i så här, när man skjuter hästar så och så där. Så där var jag så oerhört nöjd att så här, att det ändå var hooken att de är tvungna för mänskligheten, alltså att det finns något mycket större. I liked it. Jag gillar det. Okay, jag gillar det. För jag nämnde det att problemet med uppföljare ofta och problemet med dåliga filmer är att man ofta istället för bara, man måste ju ha mytologi. I Terrapem så finns det mytologi och allt sådär. Och i Hellraiser. Problemet blir sen att man är uppföljare, har man inte så mycket att göra, då börjar man istället förklara och visa nya delar av det. Och plötsligt har man förklarat nästan vetenskapligt hur Freddy Krueger kan vandra runt i drömmar och sådär. Och då tycker jag det faller. Problemet här är att idén är väl rätt soft liksom, att de måste offra det på det sättet. Men då fattar inte jag maskineriet bakom det. Då släpper jag det och inte förstår. Och det kan inte du förklara heller varför det finns. Så att det är ju helt klart en brist då. Och någonting folk väljer bort. Men främst också för att... Det gör att filmen är trasig, lik Joss Whedons The Avengers. Men det jag vill säga bara är att jag har inget problem med den här gudagrejen. Men problemet är att när sen det slutet hålls liksom ett tal eller monolog om det och sådär. Jag tycker nästan man kunde hållit det mer i dunkel. Förstår du vad jag menar? Ja, när man där börjar se att blod rinner ner i något så här, i några skåror och ner, du vet, och det börjar bli så här, kult av det. Då blev det så här, okej, då blir jag bara rädd att det ska klaras. Det stannar, för det, i och med att man lyckas inte förklara det ändå, så det stannar ju i dunkel ändå. Och därför skulle man gjort det klassiska, det är precis som med ett exempel, måndag hela veckan, Bill Murray-komedin, som struntar i det, som alla den typen av komedier alltid användes av. Det vill säga att någon ramlar och slår i huvudet och efter det ser världen helt annorlunda ut. Så här, de struntar i det, utan det bara... Och då köper man det exempel. Ännu mer. Det är bara exempel. Och det menar, hade det kommit uppföljare tisdag den veckan, så hade man behövt börja förklara det säkerligen. Eller, men, ja, då hade de plötsligt börjat försöka göra det, och så köper man inte universumet. Precis. På samma sätt behövt förklara, utan man hade bara, här hade det räckt med att man bara ser karaktärerna utföra sitt arbete. Alltså jag hade nog nästan gillat mer, för jag gillade inte när det blev det här gudarna och det, även om jag håller med om det du säger, att det kan vara en bättre idé än att det liksom bara är så basic som att det här var en reality show liksom. För fan, jag hade tyckt det var det jag väntade med. Och så fort jag förstod att det inte kommer vara någon reality show och sådär, då började jag bli kär. Jo, ja, jag tyckte bara att det inte riktigt höll. Och sen tycker jag inte filmen håller, eftersom inte jag förstår filmens universum. Jag förstår idén, men jag förstår inte universumet. Och jag tycker det är en brist som borde tas upp. Och därför tycker inte jag att folk borde falla platt för den och bara älska den, för att det är så här, det är färgglatt och trevligt. Jag hade en liknande upplevelse på, det här var väl slutet av 90-talet, då det kom en av alla så här filmer om tonåringar på en skola som invaderas av aliens, som heter Faculty. Ja, av Robert Rodriguez. En väldigt fin film. Ja, alltså jag blev kär på samma sätt i den här som i den. Och som ännu tidigare, Evil Dead 1 och 2, som jag blev kär i när jag såg dem råklippta. Alltså, Evil Dead-filmen är ju inte långa från första början, men de originaler man fick hyra på VHS var typ 12 minuter kortare. Men ändå kunde jag bli så oerhört förtjust. Så för mig blev det så här, Evil Dead, och sen har man Faculty i slutet på 90-talet. Och sen fick jag samma lite lycka som man då kan kalla den här Josh Whedon lycka på något sätt. För J.J. Abrahams, som då är skaparen bakom Lost och Fringe TV-serien och Super 8 har han gjort filmen. Vilka fler filmer? Mission Impossible 3 var hans första film. Han gjorde Star Trek. Precis, Star Trek som jag mycket för. Men i, och speciellt kanske hans TV-serievärld, så kan jag känna att J.J. Abrahams, precis som nu då Josh Whedon med Avengers Cabin in the Woods, och återstår att se, de drivs av lust och hjärta men slarvar ganska mycket på ett sätt som då motsvarigheten Christopher Nolan absolut inte gör. Alltså han är ju super noga och känns som att han lämnar inget till slumpen, även om man sen kan tycka vad man vill och hitta luckor och så här, så är han i sitt utförande otroligt noga. Ska vi bara konstatera så att folk tror något annat, att det är alltså inte Joss Whedon som regisserat, utan regissören heter Drew Goddard eller Goddard. Och de är kompisar sen Buffy-tiden, ja, och har skrivit den tillsammans. Och det kommer alltid, det här kommer alltid ändå vara Joss Whedons film. Hans namn kommer alltid vara störst på Blu-ray-omslaget. Nej, men det var väl det att det blev så futtigt just det att det var, jag tyckte filmen saknade bara spänning och humor, och då fanns det bara det här, vad är det som händer här? Och det som i slutet, det svaret jag fick var inte tillräckligt intressant för den väntan jag hade varit. Och sen hade han verkligen varit en älskare av slasherfilm och sånt, vilket jag inte tror Josh Whedon är, fast alla hävdar att han är världens största filmälskare. Så hade han inte haft massa dator. Och här ger jag dig rätt, för jag tror att han är mer i så fall som jag. Det vill säga att man gillar så pass många bara genres att man inte kan kalla sig för älskare av en specifik genre. Jag tycker att West Cravens New Nightmare tog upp lite liknande saker, det här verkligheten kontra film och någonting ont i verkligheten som finns bevarat i filmen och så. Sen har vi Seven, Scream, som jag tyckte gjorde bättre liksom på det här att dekonstruera slasher-genren och gå med mer. Det här känns också som att den kommer lite för sent på sättet. Slasher-genren finns inte kvar i folks medvetande. Det finns i ditt medvetande som är 70-talist, det finns kanske mitt och sådär. Men för unga generationen, det känns lite som att det blir lite futtigt av det, just att det ändå inte det är originellt på ett sätt, men det är liksom inte originellt på ett jättespännande sätt heller, den här filmen. Jag satt ändå och kände det, för så fort det bara antydes att det här är något större utanför någon jävla dokusåpa eller som sagt rika män, det vill säga att något som inte är styrt av människor, så kände jag att fan vad länge sedan jag fick presenterad för mig en sån här typ av historia där jag känner att det här kan sluta hur som helst. Det här har jag inte riktigt varit med om tidigare. Nej, det mesta man ser känns igen. Och det tyckte jag kändes oerhört befriande. Det uppskattar jag också. Men man kan fortfarande bli besviken i slutändan. Men jag håller med om att jag uppskattar den. Jag uppskattar också den resan i att det var någonting nytt och man undrar vart det är på väg. Då kan vi gå över vad som krävs i en sån här film, vilket också gör... Jag har nämnt tidigare 13 Ghosts som är en remake som gick ganska förbi. Den kom 2001 och det är en ganska dålig film, men den har underbara monster. Du har nämnt den kanske, jag tror du har nämnt den 5 gånger kanske under vår podcasthistoria. Det är liksom ingen film som folk pratar om. Många har inte sett den och jag har sett den. Nej, men det är ingen film man pratar om, och den förtjänar... Allt det andra, alltså varför ska man prata om den? Men jo, för monstren kanske. Jag är en sån här som, även Hellraiser-världen, även om ingen av de filmerna tillfredsställer mig helt. Jag vet till exempel med Hellraiser 1 är lite för brittisk. Jag hatar den där kärringen. Alltså det är så här, det är lite för det här brittiska... Ibland när det dyker upp någon familj i Storbritannien som har ätit barn. Det är lite för mycket realistiskt. Den mänskliga världen är ju första Hellraiser-filmen. Men ja, monstervärlden, fucking love it. Alltså med Pinhead och alla de här. Ja, men, och där kommer problemet då i andra filmer, att de vill börja förklara Pinhead och förklara allting. Och precis. Så blir det dåligt. Ja, det blir inte... Precis, det blir dåligt. Och ändå trivs jag med att lära känna de här. Alltså det blir så här motsägelsefullt. Och på samma sätt hade jag med 13 Ghosts, som är en rätt dålig film, men det är supercoola monster i den filmen. Och här får man ju bara så här en orgie i såna monster och titta på i, vad kan det vara, 23 minuter där bara så här de bara maffar på, och jag hoppas. Jag tycker det blir bara väldigt datorgjort och väldigt... Ja, men jag var där, är du med? Alltså jag var nere någonstans i jordens kärna av att okej, okay, de finns där inlåsta. Jag kan uppskatta den tydliga liksom pastischen av Evil Dead. Jag kan uppskatta den tydliga pastischen som säger det. Kan vi stanna lite av Hellraiser. Jag kan uppskatta det när så fort de är nere i källaren och den ena där börjar leka med någon sån här puzzlebox fast den var rund och inte fyrkantig som Hellraiser, så fattade jag liksom, fan vad soft. Ja, för då skulle jag bara vilja stanna kvar lite här vid Evil Dead-grejen, för att jag har inte läst så mycket om den här filmen överhuvudtaget, men att man vill homagea Evil Dead känns ju så såklart. Alltså stugan, till och med skogsdungen, många bilder, alltså sättet hur demoner bryter upp ur marken i dimma, alltså det är så mycket Evil Dead, och även det här ungdomsgänget. Och sen är även trädet med i en hiss, där såg jag där. Det kom ut ett trädmonster. Aha, hiss. Jag gissar bara på att det var som trädmonstret. Eller de här grenarna som våldtar en kvinna i första bilden. Ja, men se där. Och även det här ungdomsgänget. lyckas de hitta samma så här, det, för det är någonting jag, alltså de lyckas hitta samma charm som de gör i Sam Raimi gör i Evil Dead med sina karaktärer, som jag tycker han har förlorat som sagt med Spider-Man och allting. Mycket av det gör nog att jag, fan, det här är ju mitt nostalgiår, det är bara inse. Mina favoritfilmer det här året är så här The Muppets, Cabin in the Woods, för att det någonstans gör att påminner om liksom min yngsta ungdom, eller vad man får säga, fattar inte. Det jag menar här med tonen och ungdomsgänget är att någonting som har blivit bättre med åren är den klassiska bimbon i såna här slasherfilmer eller skräckfilmer. Alltså att man har lyckats behålla det här att bimbon ska vara fortfarande sexig och kåt. Men de har lyckats göra henne så att hon fortfarande har en ironi. Alltså så här att det finns något smart i henne också. Alltså den typen av bimbo-karaktär har blivit roligare. Jo, men att här, det här är inte... Alltså, den karaktären tror inte jag du kan se i Final Destination 5. Att man ser det här är ju för att hon inte är en bimbo. Mm. Saken är att hon blir en bimbo. Men ändå, precis. Här finns en lösning. Så det finns hela tiden så här nya sköna grejer som den här ger. Liksom. Men får jag avsluta då innan vi går över till min lista här bara med att från en punkt som jag skrev här som var hur filmen hade gått från en grym idé och ett trevligt försök till att bli en bra film. Vad jag tänkte på efter att ha sett filmen. Och det var hur jag hade lagt upp den. Det första är att jag hade fått filmen att hamna hos New Line Cinema. Och hade gått ihop med Dimension. På det sättet så hade man haft tillgång till Freddy Krueger. Man hade haft tillgång till Jason Voorhees. Man hade haft tillgång till Leatherface. Och från Dimension hade man då haft Hellraiser-universumet. Och man hade haft även Scream. Och man hade haft Halloween. På det sättet så hade man kunnat göra den här filmen till en ännu bättre hommage. Genom att det som fanns i de här burarna i slutet av filmen. När de ser alla monster som nu bara är så här made in China rip-offs av klassiska monster. Så hade man kunnat haft att Jason Voorhees står där. Det hade inte behövt vara en Pinhead rip-off. Det kunde vara ett Pinhead och så. Det hade jag uppskattat mer. För det hade varit ett sätt att föra ihop alla de här klassiska filmmonstren från vår liksom uppväxt. Men på ett sätt där man inte behöver göra en Freddy vs Jason, utan man kan bara ha med dem och få se liksom Jason Voorhees rusa ut ur en bur och Freddy Krueger i buren bredvid och attackera människor. Det andra jag hade gjort var att jag lagt upp film annorlunda. Jag hade börjat filmen som en charmig slasherfilm. Jag hade inte visat upp att man kan gå bakom draperiet och se ett gäng människor i labbrockar styra och ställa med allting likt Truman Show. Jag hade istället låtit det nystas upp i filmen att han till exempel ser, som han gör i filmen, den här haschtomten, ser liksom att det är en kamera i hans rum. Då hade man ju fortfarande trott det du inte ville att, och det kommer vara en reality show. Men då hade jag liksom följt deras resa istället att upptäcka det vi nu vet från början och förstör liksom den spänning i filmen som har funnits. Så det är liksom de två grejer jag har gjort som jag tror hade gjort filmen till bättre. Och sedan i slutet, så den som styr och ställer i det här universumet är, kommer jag säga nu, Sigourney Weaver. Hon gör en liknande roll i science fiction-komedin Paul, där hon är skitskön och där hon verkligen passar in eftersom hon ändå är den stora science fiction-hjältinnan. Jag tycker hon är fel val i den här filmen. Jag hade velat sett, typ, om det var så var John Carpenter eller Wes Craven komma och spela den rollen. Eller om man så vill en kvinna då, Jamie Lee Curtis kunde varit den karaktären. Jag förstår inte varför man väljer Sigourney Weaver där. Jag tycker inte liksom det var inte hole in one. Jag tycker överhuvudtaget att det hade inte behövts någon sådan karaktär. Utan det hade, alltså för mig fyller det inte någon funktion. Hade man velat liksom visa upp vem är regissör för det här skräckfilmsuniversumet. Då hade det varit så ofta om det var Jamie Lee Curtis. Så man fick ännu en referens i skräckfilm. Och nu förstår jag att man kan se första Alien som en skräckfilm. Men det är ju inte det som den filmen är känd för att vara på det sättet. Och den filmserien. Så det tycker jag bara var en så kallad, som Emil brukar säga, missad möjlighet. Jag gillar att du nämner dig själv i tredje person. alla coola människor gör det, Gustav. Du borde hänga på. Du kortfattat, du älskade Cabin in Woods. Du hade väldigt trevligt när du såg den. Jag hade inte så trevligt, men jag såg den också med recensenter. Jag gillade till exempel lite filmen Drag Me to Hell, men jag hade jätteroligt när jag såg den på en fullsatt biosalong i Stockholm och tjejer och killar skrek och hade sig till höger och vänster. Jag tror att den här filmen är jättetrevlig i en fullsatt biosalong en fredagkväll. Ja, jag tror det är superskoj. Nu tar vi snabbt min lista här då. Och listan är tre saker som Emil saknar i skräckfilmsgenren nu när den går på tomgång och lite försvunnit. Och saknar från då, vilken är din tidspreferens här? Det är 80-talet i stort sett. Ja, det är 60-70-80-tal. Men, och det är ju då en tid jag själv inte riktigt levde i eftersom jag är så pass ung och viril som jag är. Men det är ändå den skräckfilm jag uppväxt med och det jag gillar. Det behöver du verkligen inte ursäkta. Jag sitter ju alltid och refererar till 40-talet för fan. Och det här, jag pratade alltså om skräckfilm innan man blandade in datoreffekter. Ja. Och då tar jag nummer 3 då. Och det är att jag saknar de här skräckserierna där det var då filmer som återkom varje eller vartannat år. Och jag vet om att man då kan säga att nej, vänta, det har ju Paranormal Activity gjort och det gjorde så i 7 år. Jo, men de filmerna sög. Det jag menar är att på 80-talet hade vi Freddy kom vartannat år. Om inte de kom så kom Fredag den 13 eller så kom Halloween. De filmserierna som bara, du vet, lever i oändlighet finns inte längre. Det var lite som EM och VM i fotboll. Alltså så här, man vet att det kommer. Vartannat år är det EM eller VM. Precis, och varje EM inte var så intressant, varje film inte var så intressant, men det är jävligt kul. Lite samma sak som vi pratade om förra veckan, det här med att nu istället så kommer det komma 2 Marvel-filmer varje år. Nu får vi det istället, och det är inte jag lika glad över. Jag hade hellre sett en Hellraiser-film varje år, vartannat år, och ibland så kommer en Freddy-film ibland. Ja, eller till exempel då, ta the Cabin in the Woods-universumet, för vilket de ju inte kommer göra, för att i och med att de har förklarat allting på något sätt så känns det som att nej, men varför inte då istället kunna göra det om och om igen? Ja, eller hitta någon ny filmserie som det funkar med. Var du var ju rätt ung på 80-talet, men var du en del av det här? Alltså, kände du av det här att varje höst kom det en ny skräckfilm liksom, med de här klassiska som då var klassiska skräckikoner? Nej, men alltså grejen är att Terror på Elm Street, det blev ju på video liksom. Okej. Okay. Så att då hade man... Nej, så att jag följde inte med den resan kronologiskt. Den hade slutat när jag 88-89, när jag började följa så här kronologiskt filmer som kom, så känns det som att det var mot slutet liksom. Ja, och det kan ju då koppla samman även med det här att det var även liksom skräckikonernas tid. Jag tycker inte vi har inte haft så många skräckikoner där. Ghostface kom ju med Scream. Vi fick Jigsaw lite då med så, men det funkar inte riktigt. Jag går till min punkt 2. Och det är att jag saknar de här autörerna inom skräckfilmen. Alltså att det fanns här utpräglade skräckregissörer som York Carpenter och Wes Craven och sådär. Nu istället så har skräckfilmen blivit ett medie för så här musikvideo och reklamfilmsregissörer. Att du vet, testa att göra en långfilm innan man får göra en storfilm. Det känns ju jättetråkigt när du säger det. Alltså ja, men det är lite så. Det tycker jag är synd att det inte finns de här karriärerna som skapas genom att man gör skräckfilm. Och att det blir de här att A Wes Craven-film, eller du vet, John Carpenter Presents. Att det blir namn, att det blir skräckregissörsnamn. Men varför har de här då? Alltså, då måste jag fråga dig, varför har Wes Craven, David Cronenberg, varför har de slutat göra de här skräckfilmerna? Alltså, skräckfilmsgenren ser annorlunda ut nu. Man har inte behov av deras filmer. Hade deras filmer de gjorde då gjorts nu, så hade de gått direkt till video och inte uppmärksammats. De gjorde filmer rätt tid, och nu fungerar inte det kanske längre då. Wes Craven har ju försökt med My Soul to Take, gjorde han väl senast. Han försökte med Scream 4. Men det finns ju inte en marknad för det längre. Jag tycker bara det är synd att vi inte har det längre. Att de här starka namnen. Men jag går till min nummer 1 då. Och det tror jag du kan hålla med om. Mm. Jag saknar de eleganta skräckfilmerna. Och då menar jag de här eleganta skräckfilmerna med de här djävuls och... religiösa temana. Nu pratar jag alltså om från 60-70-talet. Omen, Exorcisten, Rosemary's Baby. Till viss del även Hus som Gud glömde. Fast den passar inte riktigt in. För att jag gillar också när det rör sig i de övre samhällsskikten. Alltså bland de rika. Och de tampas med djävulen. Mm. Vet du vilken typ av film jag pratar om då? Det är klart att du vet. Men, jo, du kan känna samma sak. Att man saknar de här klassiska filmerna som utspelar sig i så här fina New York-lägenheter eller stora herrgårdar. Tänk här hur, när jag refererar ut, det här är ju ingenting jag funderar på, saknaden av den typen av skräckfilm, men tänk ändå när jag nämner här, Faculty 13 Ghosts, nu Cabin in the Woods, att det finns ju uppenbarligen någonting jag törstar efter, och säkert fler med mig, det vill säga att här fick jag en Evil Dead-kick, alltså så här, man vill ha mer av den här världen. För jag har inte heller kickat igång på så-filmerna. Alltså, eller Hostel. Det intressanta tyckte jag med de här skräckfilmerna som kom då 60-70-talet och handlade mycket om djävulen var ju att det var liksom bra, mer psykologiska thrillers på något sätt än det som kom senare, det här det skulle slängas blod och det skulle, du vet, saker skulle huggas av, armar och huvuden och sådär. Och det skulle vara det med snabba skräcken. Här var det med att man byggde upp en krypande skräck på ett annat sätt. Och man hade liksom... Men vilken är den sista sådana stora? Alltså, för jag förstår, Rosemary's Baby, Omen, alltså vilken är den sista stora sådana psykologiska skräcken? Jag inleder det med avsnittet med att säga att jag inte är någon expert på skräckgenren. Det... Men lite har ju Asien var ju där och nosa, och sen blev det någon slags overkill på ämnet liksom. Men med sina flickor liksom. Alltså med, alltså jag tänker Dark Water och, precis, och The Ring och sådär. Ja, precis. Det var en fin våg av filmer. Men problemet är det fortfarande, det handlar inte om de rika, väletablerade människorna i fina New York-lägenheter som måste tampas med djävulen. Och allting är så här vidare, långsamma bilder och bra skådespel. Och det handlar inte om ungdomar, utan det handlar fan om vuxna människor. Ja, men det gör ju till exempel, alltså de här asiatiska. Alltså att det är oftast en mor med sitt barn och sådär liksom. Ja, till och med en mor med sin son helt enkelt. Ja, men det är inte lika högt i tak i lägenheterna. Jag vill att det ska vara högt i tak. Och, ja. Men jag tror vi förstår varandra. Nu tycker jag vi lämnar det här och så hörs vi nästa vecka istället. Yes. Hej då, Gustav. Hej.